Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mindent egy lapra tettünk fel, ez szerepel a mi képeslapjainkon, mármint a Magyar Rádió által kiadott képeslapokon, annak ellenére, hogy 5 ilyen lap létezik, mármint képeslap. És az egyiken zebra van, a másikon meg rinocérusz, és bizony, különböző jószágok. Nem véletlenül hoztam ezt a két képeslapot, mármi miért? Miért van rajta zebra? És rinocérusz. Hát, miért ne? Mert jó pofa, szerintem. Jó pofa, így van. Színes, jól szép néz ki. Színes. Annyira jól néz ki ez a zebra. Na és ezt azért mondom, mert ezt a két képeslapot, a zebrásat és a rinocéroszosat, jól mondtam? Tehát orszarvúsat. Orszarvúsat táplázoló képeslapot kérte tőlünk néhány hallgatónk, mert hogy a műsorunk hírlevelében meghirdettük pár nappal ezelőtt, hogy ezekből a képeslapokból lehet tőlünk rendelni. Sőt, azt a speciális szolgáltatást hirdettük meg, hogy az Asztaltársaság személyesen dedikálja majd a képeslapot. És a mai nap folyamán jött egy ilyen kérés, hogy Kitzinger Szonya egy orszarvúsat dedikáljon. Ez is benne foglaltatott az óhajban? Nem láttad ezt a levelet, Szonya? Nem volt a levél közelben. És a héten egyébként jött több is, amelyik kifejezetten zebrásat kért, és mindenkinek az aláírását, úgyhogy Szonya is meg van tisztelve, meg mi is meg vagyunk tisztelve. És még jó ideig lehet tőlünk a képeslapot rendelni, már nem annyira nagyon hosszú ideig, csak van még néhány képeslap, úgyhogy ha valaki szeretne tőlünk ilyet kérni, akkor szívesen küldünk, dedikáljuk is akár, csak küldeni kell egy e-mailt nekünk, ezt még elektronikusan, és a válasz már hagyományos postán érkezik egy igazi képeslap formájában. A címünk modemidok@hungary.com. A ma esti hírválasztó után különleges heti műtárgyunk lesz, ráadásul itt van maga az alkotó, a tervező is. Ez alkalommal bepillantunk a digitális rádió stúdióba, lehetőleg teljesen szó szerint, az idegen vezetőnk pedig a hangmérnök lesz. Háztartási nettségek, répa a képernyőn és a távirányítható hálószoba ablakok, mindez a Net Doktor nénitől. Informatikához szerült háztartások a mai rendelésen. Ismét belépünk a billentyűk birodalmába és a mondat végén nyomunk egy entert. A PC egyik leggyakrabban használatos billentyűjének a jelentése bevisz, elkezd, megnyit. Chatman folytatja a mai hangtechnikai témát a PC-tipben, és mindjárt lesz játék is, meg persze jót beszélgetünk itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Annyira speciálisak és formabontók leszünk ma este, hogy itt a stúdióban egy igazi tárlatvezetésre is perceken belül sor kerül. Szonyának, Net Doktornőnknek fel is csillant a szeme adás előtt, hogy kimozdulunk innen a stúdióból. Jó ötlet, nem? Jó, alig várom. Na, akkor bemutatom az Asztaltársaságot, Kitzinger Szonya, Net Doktornő. Jó estét kívánok. Bódi Zoltán, netnyelvészünk. Jó estét. Álmos vagy, Zoli, vagy mi van? Hát ilyenkor, ugye este 10 után én úgy kezdek lassan álmosodni. Ilyenkor rendes, becsületes ember otthon van, nem dolgozik. Chatmanünk viszont becsületesen pötyögtet. Jó estét kívánok! Spányik Balázs, azaz Chatman. Itt van velünk Szalai Dani, aki az online szerkesztőnk. Mindjárt majd játékkérdést mond. Én vagyok a műsor gurúja, Szilágyi Árpád. És a műsorunk speciális vendége Kuti Sándor, aki a Magyar Rádió hangmérnöke. Jó estét kívánok! És azért hívtuk be Sanyit, mert nem mondom meg egyelőre. De ez úgyis majd pár perc múlva kiderül, bemutat nekünk valamit, ami számunkra a műsor témája, meg az Asztaltársaság számára is szerintem érdekes lesz. A telefonszámunk 328-85-55, a csüti csatin lehet pötyögni, be ide a stúdióba üzenni, véleményt mondani, kérdezni, chat.gyalogló.hu, és ott a csüti csati szoba már működik, a lelkes csetelőink létrehozták a szobát, de úgy látom, most már többen vannak. Most ugye? Már vagyunk 1-2-3-7 heten. Na, úgyhogy majd várjuk a véleményeket a chatről is. És a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. felelevenítem azt a jó kis szokásunkat, hogy hírválasztunk. És ki is tudtad mondani. Ugye? Elsőre. És három egész érdekfeszítő hírt hoztál, úgyhogy bőség zavarával. Halljuk a címeket. De azért örömteli, mert Szonya végre a pozitívumot találja meg itt a tevékenységben. Na mondom a hírcímeket. Fogadjon Saddam bukására. Ez az első. Ismét ingyenes zeneletöltési akció indul. A második. És robotfoci VB Bécsben. Na ki mire szavaz? Zoli? Hát, nagyon nehezen tudok dönteni, mind a három nagyon-nagyon tetszik, és vannak megjegyzéseim, de talán én vagyok a legnagyobb csecsemő itt a társaságból, robotfoci. Szonya? Igen, ez az zeneletöltési akció. Egyértelmű. Egyértelmű, mert zeneletöltés, ezek a kettő, igen. Sanyi? Én a robotfocira szavazok. Akkor kettő-kettő, Dani? Robotfocira itt 3-2. Akkor győzött a robotfoci. A következő robotfoci világbajnokságnak a Bécsi Műszaki Egyetem gépkezelő és robotirányító intézete ad otthont. Már ez is jól hangzik. Nagyon jó, igen. Ahol 19 ország 99 csapata mérheti össze tudását. A robotfocival játszva oldhatjuk meg a robotfejlesztés tudományos problémáit, mondta dr. Man Wuk Han, a szervező bizottság tagja. Ezt is ki tudta mondani. A játéktér a rendszerek tesztje, melyeknek együtt kell működniük a problémák megoldásáért. A robotfoci VB 2003. szeptember 28 és október 3-a között lesz Bécsben. Ehhez kapcsolódóan rendezik meg a 2003-as robotikai világkongresszust is. A kongresszuson jelentős hangsúlyt fektetnek a robotok fejlesztésére és alkalmazására a szórakoztatóipar, az oktatás, a szolgáltatások és a személyi alkalmazások területén. Tehát akkor most nem robotok jönnek összefocizni? Az csak egy ilyen ráhúzott valami? De, az egy ilyen gyakorlati esemény, ahol ki lehet próbálni, hogy hol tart éppen a robotok összehangolása. Tehát itt az benne nagyon érdekes, hogy a foci maga csak egy ürügy, igen, de ezzel azt modellezik, hogy hogyan lehet ezeket a különálló rendszereket összehangolni, és tudnak-e csapatként működni. És a kongresszus utána meg az összes ilyen fejlesztés, és például hogy az oktatásban hogy lehet a robotokat használni, hát ez például teljesen ez egészen fantasztikus távlatokat nyit meg az oktatásban, az oktatás technológiában, hogy egészen pontos legyek. Bejönnek majd, begurulnak a droidok szépen a iskolába, a diákok elé, és akkor azok elkezdik krétával, meg almacsutkával dobálni a droidokat, az valami lézerfegyvert elővező, és csunk-csunk-csunk elkezdi lelövöldözni a felérkező krétákat, ilyen kis bénító sugarakkal a rossz gyerekeket megállítja, és elkezdik tovább a dolgot, a rossz gyerekek robotokat fognak maguk helyett beküldeni az órára. Nagyon jó, nagyon tetszik. Egyébként a hír utolsó mondatát nem olvastad csak el, hogy ennek a versenynek már védnöke is van, és az nem semmi, a Nemzetközi Robot Futball Szövetség. Igen. És ennek van egy honlap egyébként www.fira.net. Nyilván ennek a nemzetközi rövidítése. Maga a robotfoci, szóval engem lehet, hogy ez egy régi dolog, de engem teljesen felvillanyoz ez a lehetőség. Szóval 11-11 droid ott egymáshoz szemben szaladgálnak, szépen mozognak, vagy mint R2D2, vagy 3CPO, úgy lépked, vagy gurul, és nagyon akkor is, én kergetnek egy labdát. Az egyik ismeretterjesztő tévécsatornán láttam is fényképfelvételeket egy pár évvel ezelőtti robot foci VB-ről, és valóban így volt, ilyen szemetes kuka kinézetű masinák így rohangáltak. És labdát kergettek. De most képzeljétek el, hogy... Ezt egy nagyon lelassult dolognak képzelem. Abszolút, tehát ilyen 20 cm per perces sebességgel haladnak ezek, így egy kicsit így odaér a labdához, így belelök, és akkor így a labda elkezd gurulni. Többiek így észreveszik, és valamelyik felborul, és akkor azt így fel kell állítani, akkor felfüggesztik a meccset. Engem az érdekelne valami okos technológiai szemléletű embertől, hogy ez egy szórakozás a mérnököknek, vagy pedig valamit ezzel tényleg akarnak modellezni. A kettő együtt. Ez benne nagyon izgalmas, hogy lehet ezen szórakozni, tehát vigyorogni a robotokon, hogy ott felborulnak, meg be is lövik a gólt. De mindezekkel együtt ez egy komoly probléma. Tehát úgy összehangolni ezeket a rendszereket, hogy tudjanak együttműködni. Tehát én, mint az egyik robot, látom, hogy te, mint a másik robot, belerúgtál a labdába, és nekem annak megfelelően kell szaladnom tovább. hogy valamilyen helyzet kialakuljon. A másik pedig a kongresszus. Tehát ezt én úgy tudom elképzelni, hogy jönnek a fejlesztők, és bemutatják a robotot. Na, ez egy droid. Ennek már két szeme van, és a tavalyi fejlesztésnek még csak egy szeme volt, mint a Kyklopsnak. Szóval ez hogy lehet? Vagy hoznak előadásokat, és elmondja, és a szépen prezentáción bemutatja. Így, az utóbbi. Vagy pedig tényleg behozza a robotot, puff, oda teszi a vasdarabot, bekapcsolja a fején, elcsavar egy gombot, akkor világít a szeme, körbeforog a feje, és elindul. Hát igen, ez ugye a mi fejünkben alakul ki, ez, hiszen sok ilyen tudományos, fantasztikus filmben láttunk robotokat. Élünk. De hát itt a tudományos elveket egyeztetik egymással a tudósok. Négy évvel ezelőtt volt itt egy ilyen robottudós, tehát egy mesterséges intelligencia kutató, és ő mesélte el, hogy tényleg van gyakorlati hasznuk ezeknek. Tehát például, hogyha mondjuk egy ilyen nem vulkán volom kétségbe, tehát nagy valaki azt gondolja. Például vulkán kitöréshez küldenek el robotokat, vagy hát mondjuk a Mars expedícióra, és ott több ilyen eszköz is haladhat a felszínen úgy, hogy együttműködnek egymással. Sőt, létezik robot tudósító is, tehát mondjuk egy háború sújtott a területben oda megy egy robot, amelyik TV felvételeket küld műhold segítségével. Megy a tank előtt, lánctapos előtt és küldi. Egyébként Árpit egy kulisszatitkot hadd áruljak el, Árpit annyira felcsigázta az esemény, hogy mivel ilyen közel van, tehát Bécsben felszólított a társaságot az adás előtt, hogy látogassuk meg a rendezvényt. Én nagyon-nagyon szívesen elmennék, egy komolyan teljesen föl vagyok villanyozva ezen. És egyúttal a hallgatóknak is mondhatjuk, hogy ha valaki szeretne csatlakozni a Robot Tours-hoz, akkor majd jöjjön velünk Pécsbe szeptember 28-án. Hát, ha majd láthatjuk a szemetes kukák bajnokságát. Van játékunk is ma estére, Szalai Danitól. Igen. Az a kérdésünk, hogy egy hagyományos rádió stúdió, illetve egy rádió hogyan néz ki, hány helyiségből áll? Igen. Hány helyiségből áll, tehát egy rádió stúdió? Legtöbbször, illetve általában. Az általános stúdiók hogyan néznek ki? Hány helyiségből állnak? Ez a pontos kérdés. És aki meg tudja mondani, egy számjegyet várunk, az nyerhet Norton szoftvert, a Business Online, a PC World és az Internet Kalóz legfrissebb számait. Lehet nekünk telefonálni 328 85 55 ettől a pillanattól kezdve, úgyhogy Danit már ki is eresztjük innen a stúdióból, ugye? Az a kérdés, hogy hány helyiségből áll általában egy rádió stúdió. Úgyhogy mi itt nem fogjuk ezt a választ hirtelenjében megmondani, de nem véletlen, hogy ezt kérdezzük, hiszen pár hete már itt ülünk az ötös stúdióban, mármint hogy csütörtök esténként, nem azóta, hanem... Van ellenénk mi itt, van itt szépen virág, meg minden van itt. Sok hallgatónk örülne is neki, hogyha ilyen folyamatos lenne ez a műsor. Szóval a lényeg az, hogy egy új stúdióban vagyunk, ami régi is egyszerre, meg új is. Ez hány éves ez a stúdió, Sanyi? Nagyon-nagyon régi, a rádiónak a legkorábbi stúdiói közül való, nem a legkorábbi, de mondjuk második generációs stúdiói közül való, nemrég újítottuk fel. Most kezdjük belakni, illetve hát ti most kezditek belakni, mint műsorkészítők, de mi, mint technikusok, ugyanúgy most kezdjük belakni. És én nagyon is örültem ennek a pár héttel ezelőtt, amikor először idejöttünk, mert itt külsőleg is megváltozott, szerintem szép lett. Itt voltak fanyalgó hangok is egyébként, de ezt most nem mondjuk meg, hogy ki volt. Szóval jól néz ki szerintem a stúdió, és mégsem ez benne a legérdekesebb, hanem az, hogy... Jól szól. Egyébként ezt lehet hallod? Nem, ezt akarom kérdezni a Sanyitól, hogy lehet-e a hangzásában egy hallgató számára átjönne, hogy ez egy digitális, egy csúcs technológiájú stúdió? A hallgatónak ez akkor jó, hogyha nem jön át. Ha a hallgató azt veszi észre, hogy természetesen szólal meg a rádióműsor, az a legjobb. Ennek mindenféle akusztikai követelményei vannak egyébként, amiket teljesíteni kell. Ha itt a falakra néztek, akkor mindenféle ilyen dobozok borítják a falat, meg rácsos szerkezetek. Mint ezek... a fakok a szerkesztőségben, ahol a leveleket lehet bepakolni. Könyves polc lenne, csak nem elég mély hozzá. Ezek mind-mind azt a célt szolgálják, még a látszólag jelentéktelen alsó sima faburkolatok is, hogy mindenféle különböző frekvenciákon beállítsák a stúdiónak a megfelelő hangzását. Azt, hogy ne legyen túl száraz, tehát ne érezzük itt magunkat túl süketnek, ne is legyen lakószoba jellegű, tehát ne úgy érezzük magunkat, mintha egy tévés dobozban ücsörögnénk, vagy a szekrénybe ültünk volna be, hanem valami kiegyenlített, gyakorlatilag minél inkább észrevehetetlen hangzása legyen. Rendesen nekiálltál, és így megmérted ezeket a deszkákat, hogy milyen vastag, meg hogy hogy veri vissza a hangot, és aztán abból itt kiókumuláltad, hogy ez hogy fog szólni? Ez gyakorlatilag így történt, csak mondjuk ezt a munkát nem egyedül csináltam, természetesen ebben segítettek kollégáim, volt akusztikus kollega, erős áramú tervező. Én itt valójában a végfelhasználóknak a megszemélyesítője vagyok. Igazából a stúdiónak az elektroakusztikai tervezése volt az én feladatom. Szigorúan az akusztika az egy másik szakemberre tartozott. Ezt mondjuk meg a hallgatóknak, itt az elektroakusztikai tervezés az az, hogy a kütyüket összedugott kint a technikai helyiségben. Így van, ugye? Hogy milyen kütyük legyenek, hogy legyenek elrakva, hogy nézzen ki az egész, hogy legyenek összekapcsolva. Meg az is, hogy itt van ez a számítógép? Meg az is, hogy itt van ez a számítógép. Egyébként nagyon örülünk, mert 8 éve megy ez a műsor, és azóta rimánkodunk, hogy itt legyen nekünk számítógépünk, és eddig hoznunk kellett számítógépet, de ugye Chatman a megmondható, hogy ez a legjobb. Egyet loptak tőlünk, ugye? Igen, az lett a lopi-topi. Egyébként, hogy körülnézek, én itt látok 1, 2, 3, talán, ha jól látom, 4 monitort. Tehát tele van ez a számít, ez a stúdió számítógépekkel? 5 monitor. Nem nézhetjük meg ezt közelről? Szerintem kezdjünk el sétálni, és akkor itt most legyünk formabontóak. Aha. Kicsit kinyitjuk azt a megszokott akusztikát, amit eddig a hallgató megismert. Kinyitjuk a stúdióajtót, szépen átsétálunk a folyosón, és meglátogatjuk. Van egy mobil mikrofon. Így van, a kezemben tartok közben egy mikrofont. Most olyan módon fogja valószínűleg a hallgató hallani ezt az adást, ahogy egyébként nagyon ritkán. Most éppen a rádióstúdió folyosóján sétál. Meg Szonya cipőkopogását is lehet hallani. És akkor belépünk a technikai helyiségbe. Hát ez nagyon szép, mint egy ilyen űrhajónak a vezérlőpultja. Marton Gyula hangtechnikusunk ott is ül egyébként. Gyula, neked tetszik ez az új kinézete a stúdiónak? Én itt nagyon jól érzem magam. Gondoltam, hogy tetszeni fog, mert itt nagyon szép monitorok vannak előtted, meg ez a keverőpult, mintha ketté lenne robbantva. Ez egy keverőpult? Ez egy keverőpult, de teljesen közös vezélésem van. Van a jobbkezeseknek, meg a balkezeseknek is egy keverőpultja? Csak két kézzel lehet kezelni. Sanyi, miért van ez ketté vágva? Csak a kényelmes kezelhetőség kedvéért, mert középen helyet kellett hagyni a billentyűzeteknek, illetve egy ilyen közös vezérlő felületnek, ami adott esetben egy-egy csatorna paramétereit állítja be. Egyébként a keverőasztal ennél nagyobb, mint amekkorának látszik. Ez egy... Tegyük hozzá, hogy van a két keverőpult rész között egy számítógép billentyűzet, sőt kettő is van. Ez azt is jelenti, hogy most már egy rádióstúdió középpontjában egy számítógép van? Tulajdonképpen erről van szó, méghozzá nem is egy. Itt 4 számítógépet találunk pillanatnyilag, ami a technikai helységet, és még egy számítógépet, ami a stúdió helységet szolgálja ki. Ebből a 4-ből az egyik a keverőasztalnak a vezérlését végzi, ez látható a baloldali monitoron. Itt mindenféle ilyen kis apró gombocskák meg táblácskák láthatóak rajta. Megpróbáljuk pótolni a kamerát, ami hiányzik a kezünkből. De mit kell a keverőpulton vezérelni? Hát a Gyula húzogatja rajta a potmétereket, nem? Így van, a Gyula munkáját segíti a dolog. Például be lehet állítani mondjuk egy szűrőállást, ide jövünk az asztalhoz, megfogjuk az egeret, ráklikkelünk az egyik képernyőre, és azt mondjuk, hogy betöltünk egy demo nevű beállítást, és akkor csak nem arra a csatornára töltöttük be, mert nem figyeltünk oda. De közben egy nagyon szép ilyen grafikus felületen. Így van. Látjuk, olyan, mintha a monitoron a keverőpult meghosszabbítása lenne. Most töltjük be azt erre a mikrofonra, amit meg szerettem volna mutatni. Egy gomnyomás, és teljesen megváltozott a hangom. Az egérrel megfogom egyszerűen a görbét, elkezdem húzogatni, és látszik, ahogy változik a hangja annak a mikrofonnak, amiben éppen beszélünk. És hogyha ez nekünk nem tetszik, akkor ugyanígy egy gomnyomással vissza lehet csinálni az eredetit. És mindezt akár élőadásban is lehet így változtatgatni. Így van, persze úgy a legegyszerűbb, ha erre felkészülünk az adás előtt, mint ahogy most történt ez, de látható az, hogy nulla pillanat alatt bármilyen előre beállított megoldás behívható és használható. Tudjátok, miért nagyon kellemes nekem ezt nézni? Mert nemrég ment az egyik televíziós csatornán az Orion űrhajó. Mindennek az őse szerintem. Csak most itt hiányzik a vasaló a pult közepéről. Ez nem vasaló volt, ez valami letapogató. De az igazi vasaló volt, csak nem vasalónak használták. Dizájnelemként használták a vasalót. De ilyen szempontból ez is nagyon szép. Tehát itt külön figyelned kellett arra, hogy ergonomikus legyen, tehát jól nézzen ki, és használható legyen ez az egész. Persze, erre akartam célozni, nem a vasalóra. Megpróbáltuk úgy elrendezni a berendezéseket, hogy minél jobban hozzáférhető legyen. Azt hiszem, hogy ma egy új stúdiónál erre mindenképpen törekedni kell. Persze ez is kettős dolog, hiszen ahányan dolgozunk a stúdióban, annyi félét szeretnénk, tehát mindenképpen kompromisszumos megoldásra lehet, és kell törekedni ilyenkor. Szóval te voltál az, aki ezeket a ketyeréket kitaláltad, hogy hogyan legyenek össze kapcsolva egymással. Én a múltkor már itt ehhez a szekrényhez odafértem, amit itt most kinyitunk, és mondta nekem a hangtechnikus kollega, hogy ebben a szekrényben több számítógép van, ezeken keresztül megy most is a hangunk? Így van, itt látunk 5 darab számítógépet egymás fölött, ez az, amiről beszéltünk. Ha egy kicsit közelebb jövünk hozzájuk, akkor még a hangjuk is hallható. Mint egy szerverszobában. Így van, zúgnak is rendesen, ezért vannak egy hangcsillapított kuckóba becsukva. A hangcsillapított kuckót egyébként külön szellőztetjük, hogyha nagyon meleg lenne, akkor külön hűtése van a gépeknek. Itt az 5 gép sorrendben föntről lefelé a keverőasztal, alatt a 2 adáslebonyolító szoftvert futtató gép. Erről mi mondjuk a magnót helyettesít? Így van, erről szóltak a szignálok. Itt a baloldali szürke gépről szólt a nyitószignál, a köztes szignálok, minden. A jobb oldali gépen elő vannak készítve olyan anyagok, hogyha esetleg a másikon nem találunk meg valamit, vagy valami probléma történne, akkor lehessen helyettesíteni. Utána 2 fehér gépet látunk. Egyébként ezek a szürke gépek 1 hetes processzorral futnak. Az asztal, illetve a 2 internet elérésre szolgáló számítógép, ezek 800-as Pentiumok. Vagyis ezen megy itt a csüti csat, itt az alsó gépen? Így van. A 2 alsó gép szolgál internet hozzáférésre, a fölsőn lehet itt kívül internetezni, tehát például a szomszéd stúdióban ezen a gépen töltik le a sportos kollégák a híreket, és nyomtatják ki, és így tudják majd felolvasni. Az alsó gépen pedig folyik a csüti csati. Hát ez nagyon izgalmas, szerintem csukjuk is be, nehogy itt lefagyjanak ezek a gépek. Tényleg egyébként ennek van valamilyen esélye, lehetősége? Közben szerintem menjünk vissza a stúdióba. Van annak valami lehetősége, hogy itt lefagyjon akár adás közben a számítógép? Hát sajnos mióta PC-s világban élünk, ez a lehetőség természetesen adott. És akkor mi van? Akkor mi történik? Akkor erre mindenféle menekülési utakat kell kitalálni, ahogyan idáig is voltak tulajdonképpen, ami akkor működik, persze jó, hogyha a hallgató ezt nem veszi észre. És akkor mi átdumáljuk, ugye? Hát vagy átdumáljuk, vagy valami másik működő szerkezetről elindítunk helyette valami olyan bejátszást, vagy szignált, vagy zenét, amit éppen lehet, amire éppen még van lehetőség. Körülbelül 1,5 perc, amíg újra lehet indítani ezt a számítógépes szerkezetet, tehát gyakorlatilag magát a keverőasztalt, és onnantól kezdve remélhetőleg újra lehet dolgozni. Azt hiszem, hogy most ez az egy mikrofon, próbáljuk itt bekapcsolni ezt a mikrofont, ami előttünk van, de nem nagyon sikerül, de akkor ebbe fogunk majd beszélni. Szonya, nagyon gyorsan meguntad a stúdió látogatást. Mi történt? Készültem a műsorszámomra. Ja, mert lassacskán te következel. De akkor Sanyinak gratuláljunk azért ez a fejlesztéshez. Nem ez az egyetlen stúdió itt a rádióban, hanem még a 4-es is, meg még talán a 10-es is, ugye? Hát a 10-es már egy tavalyi alkotásunk. A 4-es és az 5-ös az egyszerre készült el, de gyakorlatilag ebből a 2 stúdióból megy a Petőfi adásoknak a jelentős része. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Hallgatunk, megmondta, hogy... Volt, igen, egy több hallgatunk is telefonált, úgyhogy megvolt a megfejtés. És megmondhatjuk, hogy 2 helyiségből áll a stúdió általában. Műsorban ki is derült egyébként most már. Így van, technikai helyiségből és ebből, ahol most mi ülünk. Hát akkor ne, doktornő, neked is valamilyen digitális őrület lesz a figyelmet középpontjában? Az bizony, informatikához szerűdült háztartásokról hoztam hírt. Ugye Balázs, aki járt kint a Szebiten, prognosztizálta, hogy ez ilyen csúcs technológiára járatott lakásoké lesz a jövő. De az, hogy ilyen hamar ez be is bizonyosodik, hogy ennek már van létjogosultság, azt nem gondoltam volna. Az IBM Virginia egyik kisvárosában létrehozott egy lakóparkot, ami áll mondjuk 50 lakásból, 50 millió forintnak megfelelő dollárba kerül egy lakás, és a csúcs technológiára jár. Itt olyan, hogyha mondjuk elmész otthonról, és nyitva felejted az ablakot, ami szerintem egy abszurdum, szerintem Magyarországon ablakot, ajtót, nyilászárót nyitva felejteni, ez eléggé elképzelhetetlen, de hogyha ez megtörténik, akkor távirányítással esetleg a munkahelyedről ezt helyre tudod hozni, hogyha ilyenek vannak a hírben, hogyha égve felejted a gáztűzhelyt, akkor azt el tudod oltani. Hogyha haza akarsz menni, de honnan tudom, hogy égve maradt a gáztűzhely? Ja, hát ezek a lakások be vannak kamerázva, kérlek. Na, hát ez milyen jó volt a kérdés. De ilyen azért nagyon sok van nekem. Például anyukám rengetegszer járt így, hogy elindultunk a városba együtt, és akkor így már a buszon mondja, hogy jaj, a gázt elzártam, vajon kihúztam a vasalót? Ilyen jaj, a kényszerességnek a kezdetei. Stratégiailag fontos helyeken ott vannak a kamerák, vagy mint beszéltünk egy éve róla, a robot jár körbe, és az kamerázza a rendszert, és küldi a képeket. Tudjátok, miért tetszene ez? Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit csinál a macskánk otthon, amikor nem vagyunk ott a lakásban. Nagyon, de tényleg, tegnap beszélgettünk a feleségem erről pontosan, hogy be kellene kamerázni a lakást, hogy lássuk, hogy mit csinál az a kis dög, amikor nem vagyunk otthon. A hallgató pedig képzel, amint dr. Bódi Zoltán nyelvész az irodájában az interneten keresztül kukolja a macskáját. De ez milyen lehet? Egyébként nem csak az IBM agya jár ezen, egy angliai egyetem forma tervezőinek diplomamunkát kellett csinálniuk, és nem fogjátok elképzelni, hogy mik készültek. WC-be szerelhető automatikus, internetre szerelt WC-papír adagoló. Tehát emelni a WC-re, és neked mondjuk ez hosszabb ideig tart, akkor az internetről kinyomtatsz néhány tőzsdei hírt, vagy lottószámot, vagy ilyen apró híreséket. A WC-papírra. Mire elérsz oda, a WC-papírra az kinyomtatódik, letéped, hanyagul, elolvasod. Aztán utána elhasználom. Hát ez nagyon jó. Elhasználod. És el is tudom képzelni, hogy ötöst kapott az ember, hogyha ez tényleg működött. De ezek nem tudom elképzelni viszont azt, hogy ezek elterjednének, ezek ilyen egyszeri dolgok. Nagyon távol állnak tőlünk. Nagyon távol állnak tőlünk, de akkor rögtön a közvetlen szomszédját, a WC csészét is nézzük meg. Japánban természetes dolog, hogy mikroprocesszorral vezérlik az ülésnek a hőmérsékletét, vízhőmérsékletét, beállíthatod, gomnyomásra működik az öblít, és egy ilyen kis karfa van. Na most az a kellemetlen, amikor megérkezel a japán szállodában, és a gombok mellett csak japán feliratok vannak. Sanyi, volt szerencsét hozzá? Barátnőm ismertette ezt a jelenséget tapasztalatból. Szavakhoz sem jutunk, pedig itt vagyunk már az infószótárnál. Na, akkor enter. Enter. Talán ez az egyik leggyakrabban használt billentyű a számítógépen. Talán még a... És annyiszor mondtam már ilyen felhasználóknak. És mert kimutatás, hogy egy élet során hányszor nyomatik meg az nem, enter. Nem tudom. De szoktak készülni néha ilyen kimutatásokat. Nem csodálkozom, a Balázs múltkor beszámolt arról, hogy hány kilométert egerezünk. Igen, ez egész, igen. Életünk során. Talán egyébként még a space olyan, amelyiket rettentő gyakran ütjük le. Talán az gyakrabban, mint az enter. De mind a kettő. Szóval, múlt héten volt ugye a space, most pedig az enter. Ugye gyakran használjuk, gyakran látjuk a kis nyilakat, meg a jelzést, meg a föliratokat is itt ott, ott. Keveset gondolkodunk el, hogy mit jelent ez, pedig Magyarországon is a billentyűzeten kívül is sokszor találkozunk ám ennek a szónak egy változatával, ugye az entrance, tehát a bejárat, ugye ugyanabból a tőből származik. Hát sok-sok jelentése van ennek a szónak, de a bevisz, elkezd megnyit. Tehát az informatikában a bevisz megnyit, ezekből a jelentésekből indultak ki. Uh-huh. Nem magyaráznám, hogy mit jelent ez a billentyű, mire használják, hát ezt mindenki tudja, tehát elindít valamit. És az még talán érdekes, hogy volt ennek elődje is az enternek. Igen. Komodoros világban return, még return volt. Return volt. Nyilván térjél vissza egy alapállapotba, onnan megint elkezdünk egy újsorolt. De Chatman Balázs szóljál. Carriage returnből jön. A carriage return volt az írógépen, a carriage-nek hívták azt a részt, amit így visszatoltak a kocsi. A kocsi. Ugye kocsi éppen vissza. ezt nagyon jó, ezt nem is tudtam, nem is gondoltam volna. A múlt héten, meg eddig ugye a billentyűzetnek a különböző gombjairól kiderült, hogy szinte mindegyiket az írógépből veszik át. Tehát ez is onnan származik, ezt is megőriztük angol formájában, ezt sem magyarítjuk, viszont az írása és az ejtése az közel áll a magyarhoz. Chatmanhez fordulok, még egy pici időnk van, mert hogy a keretes szerkezetben foglaljuk a műsort, itt hangtechnikáról volt szó, és neked van ez PC tipped. Na, egy gyors PC tippem van. A programot úgy hívják, hogy Quintessential CD Player, vagy Quintessential Player. Akik régi motorosok, azok ismerhették már, ez egy nagyon jó CD lejátszó volt, úgy 2-3 évvel ezelőtt, még az egyes verziójában, amit most fölbővítettek általános média lejátszóvá, és hát főleg persze csak zenét játszik le, de különböző pluginekkel elérhető az, hogy videót is lejátszon, de a lényeg az, hogy... MP3-at, ugye? Persze MP3-at, tehát mindenféle zenei állományt lejátszik, pont ez az egyik nagy előnye, tehát hogy nem kell hozzá semmilyen külön modul, anélkül is lejátsza, illetve ami meglepő, az az, hogy az utóbbi időben, most hogy fejlesztik a 3.5-ös verzióját, egyre több olyan kritika jön, hogy megelőzi a nagyokat, tehát például a Winamp 3-mal szemben is jobb eredmények jönnek ki. Tehát szebb hangja van, jobban állítható, tehát a hangszín szabályzóval, úgyhogy figyelmébe ajánlom mindenkinek, teljesen ingyenes. A honlapunkról majd meg lehet találni, hogy hol lehet letölteni ezt a programot. Köszönjük szépen, eddig tartott ma a modem idők, és a mi felvételénket például ezzel a lejátszóval is le lehet játszani, amelyeket egyébként a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatnak meg. Az Internet Kalóz CD-n pedig ezúttal a zene, illetve a zenész vendégeinkkel kapcsolatos műsorokat gyűjtöttük össze egy összeállításba. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztalt Társaságát hallották, viszont hallásra.